پل سے اتارو راہ گزر کو قبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو قبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر بشر کو خبر نہ ہو، خیر بشر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدا کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، کھڑکے جائے یوں دل میں آ کے دیدار کو خبر نہ ہو یوں دل میں آ کے دیدار کو خبر نہ ہو سر پیتر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں فرماتے ہیں پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو عادل حرم کو روکنے عادل حرم کو روکنے بالوں سے چھپ کے عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج یوں اٹھ چلے کے پہلوں پر کو خبر نہ ہو یوں اٹھ چلے کے پہلوں کہتی تھی اس کی سب روی کہتی تھی یہ برا سے اس کی سب روی یوں جائیے کہ کر دے سفر کرتے سفر کو خبر